چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، آج تربت ہوگی، چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی، گل چڑھائے گا کوئی، شمع جلائے گا کوئی، گل چڑھائے گا کوئی، شمع جلائے گا کوئی، گل چڑھائے شمع جلائے گا کوئی، کہیں آہے کہیں نالے کہیں ریقت ہوگی، چہلوم آیا ہے شہیدوں کی آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی، چہلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، پھول سہرے سہرے کے ملے گے نہ ہاتھوں کی، لاش قاسم پہ برستی ہوئی حسرت ہو، شاہ پھیلائیں گے جب ہاتھ سکینہ کے لیے، شاہ پھیلائیں گے جب ہاتھ سکینہ کے لیے، شاہ اس گھڑی اور قیامت پہ قیامت ہو زیارت ہوگی روضہ شاہ کی دوری سے نہ گھبرا بے کچھ تیرے پہنچنے کی بھی صورت ہوگی جلوم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی